بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 5 min shahri llahi almuharram mwaka 1442 katika darsa ya kitabu akhlaqu hamalat alquran للإمام الآجري رحمه الله تعالى تليانزا كتك كيكاو كذي شبيتا باب ذكر أخلاق أهل القرآن الإمام الآجري رحمه الله شين يملقه akataja akhlaq ambazo yampasa aliyebeba Qur'an katika kifua chake awe atajipamba nazo. Tukafikia qawli al-musannif rahimahullah qala wa yakunu basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi فهو يحذرهم على دينه نليو بإذن الله تعالى تتانزا كنزي قول المصنف رحمه الله قال مقبلا على شأنه مهموما بإصلاح ما فسد من أمره حافظا للسانه مميزا لكلامه إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا وإن سكت سكت بعلم إذا كان سكوت صوابا كتك أخلاق أمبازو أتككان أجبان بنازو من يكتفوت علم يكشرية na haswa aliyebeba Qur'an katika kifua chake muqbilan bi sha'nihi ay fima yabtaghi bihi ridwan Allah subhanahu wa ta'ala katika ile jambo ambalo atakaradhi za Allah subhanahu wa ta'ala ajishughulisha na mambo yake ajishughulisha na mambo ambayo yatamkaribisha yeye na Allah subhanahu wa ta'ala na mambo ambayo yatamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala mahmuman bi islahi ma fasada min amrihi ay yaj'alu hammahu an yusliha ma 'indahu min khalalin wa naqsin wa qusur hammu yake kubwa ni atengeneze ule upungufu aliyokuwa nao yeye. Hili ndilo jambo linalomshughulisha kuwa ajitengeneze awe mwema. Kwa hiyo mahmuman bi islahi ma fasada min amrihi, kwa hiyo hamu yake kubwa ameiweka katika kutengeneza ule upungufu aliyokuwa nao katika nafsi yake. Hafidhan li lisanihi, tena awe ni mwenye kuhifadhi ulimi wake. لا يتكلم إلا بالكلام الذي يطمئن أنه نافع لا مضرة فيه. الشيخ عبد الرزاق حفظه الله سيم لا يتكلم إلا بالكلام الذي يطمئن أنه نافع لا مضرة فيه. هذا غمزي إسبقوا كمنين أمبايو أمتلزانا أو كمتلزانا كتك ميواكك ومنين ياكي نيني منفاه هنا مدار الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت أمبايا أمواميني الله سبحانه وتعالى نسيكو يمشو بس نعسيم خيري أو أن يمازي ikiwa hakuna khairi katika maneno yake basi anyamaze kunyamaza kwake ni khairi sio kila anachokijua mtu ukizungumza na mu'min hazungumzi kila anachokitaka yeye bali kile ambacho sheria imemruhusu kuzungumza wangapi katika watu ambao wamezungumza wakajuta katika yale matamshi waliyotamka wangapi مميزا لكلامه أعني من يكبنبنوا منينو أنا ويزنغمزا إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا أكي زنغمزا زنغمزا كو علم أكي يونكو يلم زنغمزا يكن يساوى بس يتزنغمزا وإن سكت سكت بعلم إذا كان السقوط صوابا نكو نمزا كواكي بي أكي نمزا أن يمزا كو علم akiona kunyamaza kwake ndio sawa. Sheikh Abdurrazzaq yakulu qawluhu mumayyizan likalamihi in takallama takallama bi'ilmin. Tamyizul kalam yakunu qabla an yatakallam. Kupambanua maneno unayozungumza hupatikana kabla ya wewe kuzungumza. Sio wazungumza kisha wapambanua. La. Kabla ya wewe kuzungumza ushapima kile unachotaka kukisema. Li'anna al-kalimata idha sadarat malakat sahibaha wa anfalata al-amru minhu. Na maneno muhimu sana. Kalima ikitoka katika ulimi wako ndio itakayokumiliki wewe. Sasa wewe huimiliki tena. Ile kalima ya kumiliki wewe. Na jambo lake litakuwa lishaponyoka sasa. Lakini kabla an yatakallama fahuwa la yazalu yamliku hadhihi alkalima. Lakini kabla yeye kuanza kuzungumza maadamu hajasema kitu amiliki yale maneno. Wayumkinuhu ihkamuha wattarawi qabla ikhrajiha. Na yaweza kudhibiti yale maneno na kuwa na upole alikumsema asikimbilie katika lile jambo awe makini kabla hajalitoa lile neno. Thumma innaka idha mayyazta kalamaka qabla an tatakallama satajidu anna ma turidu an tatakallama bihi la yakhruju an thalathi halat. Aini faida nzuri sana mtaja Sheikh hafidhahullah. Kuwa ukiwa ni mwenye kupambanua maneno yako na uyazungumza kabla hujazungumza utapata kuwa kile unachotaka kukizungumza hakitoki nje ya hali tatu. Ni moja katika hali hizi tatu. Al-ula, hali ya kwanza, kalamun yatabayyanu laka bitamyizi annahu kalamun salihun la mudharrata fi. Kuna maneno ambayo yatakubainikia kwa kupambanua kuwa ni maneno mazuri ambayo hayana madhara ndani yake. Fahadha an-naw'u min al-kalam takallam bihi wala haraj. Maneno kama haya ambayo hayana madhara ndani yake zungumza. Wala hakuna wasiwasi ndani yake. Wala hakuna dhambi ndani yake. Wala hakuna uzito ndani yake zungumza. Maadamu umebainikiwa kuwa hayana madhara aina yote ni manufaa. Athania, aina ya pili ambayo itakayokubainikia katika maneno unaotaka kuyazungumza, kalamun yatabayyanu laka annahu darrun la manfa'ata fi. Maneno yatakayokubainikia kuwa ni madhara tu, hayana faida ndani yake. Fahadha an-naw'u imna' nafsaka min al-kalam bihi. Aina hii ya maneno zuia ulimi wako. Izuie nafsi yako usiyazungumze. Hifdhan lilisanika, ili kuhifadhi ulimi wako, wa siyanatan lahu wa khawfan min rabbika jalla wa ala, ko wa udhibiti ule ulimi wako kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na mtume sallallahu alayhi wa sallam akizungumza maneno kama haya akiyaeleza asema, wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'id alsinatihim, na je kinachowafanya watu wakaanguka ndani ya moto kwa nyuso zao au kwa pua zao kaanguka ndani ya moto wa Jahannam isipokuwa ni kile kilichochumwa na ndimi zao? Ulimi utawaingiza wengi katika watu ndani ya moto wa Jahannam. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akahusia sana kuhusu kuzuia ulimi, amsika alaika hadha, zuia ulimi wako. Kisha akazungumza maneno haya. وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. Mja aweza kuzungumza neno katika maneno ambayo ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa alizungumza hata hakufikiria kuwa litamfikisha pale atakapomfikisha. Allah akamnyanyua daraja nyingi sana katika pepo yake kwa ajili ya kalima kama ile aliyozungumza. Hebu chukulia mfano, nyote mwasoma kila siku, wengi wetu tusoma sura ambayo takriban kila mtu aihifadhi, hasa watu wazima, Yasin. Mpaka kuna maimamu tarawih waogopa kusoma Yasin, kuswalisha wewe Yasin, ukikosea msikiti mzima utakujibu. Siku hiyo ndio kila mtu atakaonekana yuwajua hivi Yasin, sababu isoma sana. Ilikuwa zamani kwenye madarasa, hasa za madarasa za kikhurafi, ukiingia tu mwanzo wa Yasin, ukiingia mwanzo wa Yasin. Katika sura tu Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza ndani kisa kinachojulikana kama ashabu Yasin, maarufu kwa jina hilo. Tizama yule bwana ambaye aliwalingania jamaa zake kuwafuata mitume wa Allah. Ya qaumi ittabi'u al-mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Mpaka mwisho wa mawaidha aliyowapa jamaa zake. Ukiangalia wewe utaona kama ambaye ni mambo amewapa mawaidha tu, sio? Lakini mwisho wa kuisha jamaa zake walimuua. Soma kile kisa, walimuua wale jamaa zake kwa sababu ya kuamrisha tauhid. Alipofariki tu Allah subhanahu wa ta'ala sema qila dkhulil janna. Kwa maneno yake alizungumza mazuri, qila dkhulil janna. Yule bwana akasema qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya laiti watu wangu wangelijua. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. مغفرة مكبوة ليوفات مبري الله نا إكرام كبوة يكوينجيز وكتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى كسابو يا منين مزوري يلي وزمزي وطواك كمتو وزاكو زمز منين مزوري إكواني سبابو يكوان لكي وراضي زا الله سبحانه وتعالى jambo ambalo pengine hakulitarajia, msema neno dogo tu likamnufaisha mtu. Waweza kuwa umemwambia mtu nasaha, wewe ukaona ni jambo dogo tu, lakini likawa ni sababu ya kumbadilisha mtu maisha yake kabisa, asirudi tena katika kile alichokuwa kifanya. Na wewe pengine ulipita njia hata ushamsahau yule mtu kabisa, akili yako hata iko kwingine, kumbe mbele ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala hafuti jema lako ulilofanya, bali akulipa na ziada. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa innal 'abda kinyume chake sasa. La yatakallamu bil kalimati min sakhatillah, azungumza neno katika maneno yanayomkasirisha Allah, pengine neno moja tu. La yulqi laha bala, akaona ni jambo dogo, hata akili yake haikubeba kuwa ni jambo zito, jambo dogo tu. Yahwi biha fi jahannam, ikawa ni sababu ya kutumbukia ndani ya moto wa jahannam. Na kuna riwaya ma baina al-mashriqi wal-maghrib, masafa ya baina mashariki na magharib. Na riwaya nyingine 70 kharifa, umbali wa miaka 70 ndani ya qa'r jahannam, kwa sababu ya kalima. Kalima moja inaweza kuwa ni sababu ya kumtoa mtu katika Uislamu. Yahdifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufr, kalimata al-kufr wa kafaru ba'da islami. Hii kalima ina sha'an adhim jiddan mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu usione wewe uzungumza tu, kila unachokizungumza chadhibitiwa. Kuzungumza khairi, uwe utachuma khairi mbele ya Allah. Zungumza shari, usilaumu isipokuwa nafsi yako. Leo tuko katika asri ya hatari sana. Watu wamekuwa hawaadhimishi, si wote, watu wengi hawaadhimishi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani watu wamechukulia dini kama ni kitu cha mchezo, wengine kama kitu hakina uzito kwa wao. Na ndio maana utaona ule uchache wa kuadhimisha dini ya Allah, leo imekuwa mizaha ni mingi sana katika dini ya Allah. Watu wafanya mzaha mwingi. Tena mzaha mwingi sana umekithiri katika dini ya Allah, kiasi cha kuwa watu hataweza kufanya mzaha na dini ya Allah hata sioni ni kitu. Na mifano kama iko mingi sana. Ni wangapi wanaofanya istiza na wale wanaoweka ndevu kwa mfano? Hajui istiza yake anaoifanya ni istiza afanye juu ya nini? Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwingine afanye istiza ya mtu kunyanyua nguo yake. Mwingine afanye istiza na sahaba katika masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena pengine atoa darasa, azungumza mbele za watu Waislamu wamsikiliza, aona jamaa hawacheki hawa. Wajua kuna watu wengine wachukulia darasa mkuchekesha tu. Chekeshi. Sasa wakikutana kuwa katika darasa pengine hakuna kichekesho. Ah, kavu kavu tu namna hii bwana. Sasa apenda ile kuchekesha. Alafu na kuna watu sasa wakishachekeshwa namna ile hutengeza mpaka clip sasa ya kuchekesha. Hayo chekesha. Na pengine kinachofanywa istiza pale nini? Ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akaona ni jambo sahali sana. Wallahi kuna Allah musta'an. Kuna mmoja anaulizwa, yafaa kuchinjia jini? Kuchinja mbuzi hivi ama ng'ombe ama mnyama yote kumchinjia jini? Hata sungura pia. Vyovote vyene kumchinjia jini yafaa? Asema kama wataka fanya, ukitaka usifanye. Umeelewa? Hili jambo ni shirk akbar. Yamtoa mtu katika Uislamu sema yafaa, ukitaka fanya, ukitaka usifanye. Sasa hii fatwa ikatuliwa kisa sasa. Wallahi kile kisa mwanzo, hii fatwa yasikitisha, yaudhi. Lakini hicho kisa ukikisikia, yule aliyetoa fatwa na hakika amecheka mpaka machozi yakamtoka. Sema wajua hawa majini, nafikiri mshaisikia fatwa ya ajabu ajabu. Saa nyingine uwarongo wa watu wanaojifanya wapandisha majini. Sema kuna mama moja mke wa muadhin wa msikitini. Unaona? Akapanga njama na mganga. Umeona visa vyake vyenyewe vya ajabu. Kwa mimi nitajifanya napandisha majini kisha uitwe wewe. Ukiitwa nitasema nataka dhahabu, hata siku moja hajanunulia dhahabu mume wangu. Muadhini ana senti za kununulia dhahabu. Ha? Mama akapandisha. Na kweli maalim, sijui ni mwadhini wapi, hata ruqya hajui kusoma, kenda akamwita mganga. Sikia maneno. Akaja pale yule jini, asema akapandisha, akamwambia nitaka dhahabu, yani nitaka mkufu, nitaka bangili. Jini asema hivi. Sasa yule mganga akamwambia mwadhini, wasikia, huyu ili atoke ataka nini? Umnulie mkewe mkufu, na bangizi kama nini vipuri ya seti ya dhahabu. Asema yule muadhin akamsikiliza, kisha akamwambia sikiliza wajini. Ikiwa ataka dhahabu, ungeenda ukamwingilia mtoto wa Buddha. Allahu musta'an. Ama kama ni mke wa muadhin, watoto wangu watakopa hawana kwenye masikio yao, na hivi time ya adhana ishafika, nenda kuadhini, ukimaliza toka. Lakini dhahabu upate. Kusema kweli, hata mimi nilivyosikia nilicheka. Lakini huyu bwana akatoa fatwa ya shirki. Basi ukitaka wewe fanya, ukitaka usifanye. Huyu mtu azungumza kwa njia ya kuwa nini? Ni dini. Wallahi amezungumza kama mbaye ni dini ya Allah. Lakini kumbe kile alichokifanya yeye ni kuwa amemuelekeza mtu katika kufanya nini? Kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na akajuzisha kwa jambo la kawaida. Sasa ukiwa unataka kuzungumza jambo, ni lazima ulipime kabla hujalisema. Yawezekana ikawa ni sababu ya wewe kupata ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Katika akili yako wewe waona watengeneza, kumbe waharibu. Hii fatwa nitolea, fatwa ambayo ndani yake kuna kujuzisha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtu akaitoa hii fatwa, kisha hiki kisa ninachoeleza, pengine si maneno haya haya, lakini kiko hivi, yani sisahau nikisikia hivi hivi, ndio kilichohalalisha kwa yafaa, ukitaka mchinjio, ukitaka usimchinjio. Athalitha, utapambanua pia katika kupima maneno, aina ya tatu ya maneno, kalamun lam yadhhar lak. Kuna maneno ambayo hayakudhihiriki wewe kuwa ni sawa ama si sawa. Hal huwa minan nafi' au minan dhar, je yanufaisha au yadhuru? Fahuwa mushtabihun alayk. Kwa hapa ishakuwa ni mushtabih, ni jambo limekukanganya, hujui ni sawa au si sawa. Wa hadha yu'amalu wifqa qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Kwa ikiwa ni katika shubuhat, Mtume sallam ankuelekeza ufanye nini? Ujiepushe na shubuhat ili isalimike dini yako na heshima yako. Falladhi yashtabihu 'alayka wa la tadri hal huwa nafi'un aw dar, maneno ambayo yamekukanganya, hujui yana manufaa ama yana madhara. Wa kad yakunu darran, huenda yakawa yana madhara ndani yake. Fatrukhu wattaqih, yawache na uyache, uyaogope maneno hayo. Watakallam bin nafi'il wadih, zungumza yale ambayo yana manufaa yaliyo wazi. Fa in tabayyana laka fima ba'du أن هذا الكلام نافع لا مضرة فيه فتكلم به. Na ikiwa itakubainikia baadaye kuwa haya maneno ni maneno yaliyo na manufaa, hayana madhara, ikakubainikia, basi tazungumza. Wa in tabayyana laka annahu dar la manfa'a fihi fatahmadu Allah annaka lam tata'ajjal wa tatakallam bihi. Na ikiwa itakubainikia kuwa yale maneno ni yenye madhara, hayana manufaa, baada ya kuwa umejizuia, utamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi kuwa hukufanya haraka kuyazungumza. Alhamdulillah, sikuyazungumza tangu na hapo, sababu nilikuwa na wasiwasi, wachana nayo. Kwa hiyo aina hizi tatu, manufaa ya wazi zungumza, madhara ya wazi kabisa jiepushe nayo, na yale ambayo hujui yana manufaa ama madhara pia jiepushe nayo mpaka itakapokubainikia. Qala al-Imam Shafi'i rahimahullah, idha arada an yatakallama falyufakkir, fa in dhahara lahu annahu la darara alayhi takallama, wa in dhahara lahu fihi dararun aw shakka fihi aw afwan sasani aw shakka fihi amsaka. idha arada an yatakallama falyufakkir, mtu anapotaka kuzungumza mwanzo afikirie kabla ya kuzungumza. Fa in dhahara lahu annahu la darara alayhi takallama, ikiwa itamdhirikia kwa yale maneno anayotaka kuyazungumza hayana madhara, basi nazungumza. Wa in dhahara lahu fihi dhararun au shakka fihi amsaka, na ikimdhirikia kwa yale maneno ndani yake yana madhara au akawa na shaka yana madhara au manufaa hajui, basi ajizuie asiyazungumze. Hizi ni aina tatu za mazungumzo mtu anayoyazungumza, ikiwa atawaza kabla ya kuzungumza hayatoki maneno yake katika moja miongoni mwa hizi hali tatu. Na ushajua namna gani utaamiliana na kila hali unaopatikana nayo wakati unapotaka kuzungumza. Qalil al-khawd fi ma la ya'nihi, insha Allah ta'ala kwanza hapo tuje kuzungumzia katika kikao kitakachokuja. Subhanaka Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.